आगे कथंतरी शब्दानंतर भाविनी प्रवृत्ति। यदि प्रवृत्ति विधेर न भव, अंत में कहा न प्रवृत्तिर्विधे, विधि से प्रवृत्ति नहीं, तो शब्द सुन करके प्रवृत्ति होती कैसे? शब्दानंतर भाविनी प्रवृत्ति, शब्दानंतर भवती शब्दांतर भाविनी, कोई कहने पर प्रवृत्ति होती। वेद वाक्य सुनकर आगादी में प्रवृत्ति होती, तो प्रवृत्ति तो विधि से वाक्य से कहना चाहिए, कहनी चाहिए। इति आशंक्य नरस्यापि रागादेव इत्यत्र उत्तम स्मारयति, ये भी पहले आया था, नरस्यापि रागादेव प्रवृत्ति कहाँ है मालूम है, लिखा है कैसे मिलेगा? नरस्यापि ऐसे आया था, नरस्यापि रागादेव इत्यत्र उत्तम स्मारयति। तो ज्ञान हो जाने पर इसका साधन मालूम हो गया, तो प्रवृत्ति तो राग से हो जाएगी, लिंग कोई प्रवर्तक होना जरूर नहीं। लिंग का अर्थ इष्ट साधनता जो कहेंगे, तो लिंग से इष्ट साधनता ज्ञान होने से प्रवृत्ति राग से हो जाती है। अवबुद्धे तु शब्दार्थे पुरुषार्थानुरोधतः सत एव प्रवृत्ति स्यान् न शब्दानार्थतस्तथा। पुरुषार्थ शब्दार्थे अवबुद्धे पुरुषार्थ अनुरोधत सतैव प्रवृत्ति स्यात्, न शब्दात् तथा न अर्थात्, शब्द अर्थ से नहीं, पुरुषार्थ अपने कामना के अनुसार प्रवृत्ति होगी, पुरुषार्थ अनुरोधात्। अज्ञाते अर्थे शब्दाद ज्ञाते, शब्द से अज्ञात अर्थ के ज्ञान होने पर तद अनुसक्त पुरुषार्थ अभिलाषादेव, तत्सबंधी पुरुषार्थ अभिलाष इच्छा, ज्ञानात इच्छा थी, ज्ञान होने के बाद इष्ट साधन अनिष्ट इत्यादि करेगी, इच्छा है इच्छा से प्रवृत्ति हो जाएगी। अपर निरपेक्षा तो उसके लिए कोई वाक्य की आवश्यकता नहीं, ज्ञान अर्थ हो गया तो अपनी इच्छा है तो प्रवृत्ति हो जाएगी। पुरुष से प्रवृत्ति न लिंग आदि शब्दात्, लिंग आदि शब्द से प्रवृत्ति नहीं, तो केवल अपनी इच्छा से अभिलाष से। नहीं तत्श्राविनाम अपनी तदर्थधि विधुराणाम प्रवृत्ति दृष्टा, लिंगादि श्रवण करने पर भी अर्थज्ञान जब तक नहीं होता तो प्रवृत्ति नहीं होती है। नापि सा तदर्थात नियोगात, लिंग के अर्थ नियोग से प्रवृत्ति ये भी नहीं है, लिंगादि शब्द से प्रवृत्ति नहीं, न तथा अर्थात लिंगादि शब्द के अर्थ जो प्रवृत्ति कहते पूर्व पक्षी, प्रवृत्ति नियोग लिंगादि शब्द कहते नियोग, नियोग से प्रवृत्ति ये भी नहीं, न तदर्थात तदर्थात लिंगादि शब्दार्थात, लिंगादि शब्द अर्थ से नियोगात प्रवृत्ति नहीं, तसे व सम्मत है, नियोग ही पहले सम्मत हो तो नियोग से प्रवृत्ति कहेंगे, लिंग का अर्थ नियोग तसे व असम्मत है, हमारे मत में सिद्ध नहीं है। साध्य स्वभाव नियोगम अंगीकृत्य तसे प्रवर्तक अभाव उक्त, नियोग का साध्य स्वभाव मान करके यागादि से होगा ऐसे मान करके प्रवर्तक अभाव कहा, इधानी साध्यत्वमेव तस्य सिद्धम इत्याह, नियोग साध्य ही नहीं होगा साधनादि, साधनादि त्रयाद बाह्यम पुरुषार्थ बहिष्कृतम कैतत् साधे धीमान किंबा रूपमितीर्यताम। ये साधनादि त्रयाद, साधन इति कृत होता और साध्य, इन तीनों से साधनादि त्रयाद बाह्यम भिन्नम पुरुषार्थ बहिष्कृत, जो पुरुषार्थ नहीं इसे कहे तो साधे धीमान, कौन बुद्धिमान इसको धारण करे, ना फल है साध्य नहीं है, फल नहीं साधना नहीं, फल के लिए साधन की आवश्यकता, साधन इति कृत होता साध्य इनसे विलक्षण, जो पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ, उसको साधन के लिए ये पुरुषार्थ ही नहीं है, नियोग जो मानते हो कुछ पुरुषार्थ नहीं, स्वतः नियोग पुरुषार्थ ही नहीं, पुरुषार्थ बहिष्कृतम कहे तो साधे थे, कौन बुद्धिमान इसको सिद्ध करेगा, और नियोग का किम बार रूपमिति रहता साधनादि, कर्ण इति कर्तव्यता भाव्य अतिरिक्तम कार्यम न कृतिव्याप्यम, साधने करण इति कर्तव्यता और भाव्य साध्य, उस अतिरिक्त कोई कार्य नियोग नामक कृति भाव्य कृति साध्य ही नहीं। भाव्याद अन्य तो भाव्य भी नहीं, पुरुषार्थ बहिष्कृतम, ऐसे नियोग जो पुरुषार्थ ने वो साध्य क्या होगा। सुखम दुख निवृत्ति व्या पुमर्थ पुरुषार्थ, सुख दुख निवृत्ति तत्व अन्यत्वाद नियोग से न भाव्यता, नियोग ना तो सुख रूपे ना दुख निवृत्ति, इसे साध्य नहीं है। फलादि विलक्षणम कार्यम बुद्धिपूर्वकारिण निष्पादन अयोग्यमिति फलितमा, फल फल साधन आदि दुख निवृत्ति सुखादि ऐसे विलक्षण जो नियोग बुद्धिपूर्वकारिण निष्पादन योग, तो बुद्धिपूर्वकारी क्यों उसको निष्पादन करेगा। जो कि फल आदि फल साधन कुछ है नहीं, उसे विलक्षण है पुरुषार्थ नहीं, उसका निष्पादन ही नहीं होगा। कह धीमान ये तो साधेत धीमान, कह साधेत धीमान, इसे कौन करेगा। नियोग स्वरूप भी दुर्निरूपम इति मनमानक विकल्प थी, और नियोग स्वरूप भी क्या है उसका निरूपण नहीं हो सकता है। नियोग स्वरूप भी दुर्निरूपम इति मनमानक विकल्प थी, क किंबा रूपमिति रहता, नियोग का रूप क्या है बोलो, किंबा प्रेरणा वा नियोग आंतर प्रयत्न वा क्रिया वा फलम वा कारकम वा अन्य देव वा, प्रेरणा आंतर प्रयत्न क्रिया फलम कारकम अन्य देव, छह विकल्प हो गया। और किम किम वा रूपम, क्या रूप है नियोग का, क्या स्वरूप है इति किंचित कालतर असंबंधित वाच्य अन्य देवा किंचित कालतर असंबंधी कोई कहो आरु भी है अन्य देवा किंचित कालतर असंबंधित वाच्य वा अतीन्द्रिय वा क्वचित कालतर असंबंधित कोई हो अतीन्द्रिय कोई हो ऐसा अन्य पद से आ जाएगा। कालतर असंबंधी कितनों काल से विलक्षण कोई पदार्थ हो, जैसे वेदांत ब्रह्म को कहते हैं, ऐसे कोई नियोग नाम को कोई है कालात कालातीत त्रिकालातीत अतीन्द्रिय कोई हो तत्र आद्य दुष्यति, आद्य ही प्रेरणा न तावत न तावत प्रेरणा कार्यम कार्यार्थ विषया हिसा नान्तरोपि प्रयत्नः स्यान् मानांतरगते तथा। न तावत प्रेरणा कार्यम, प्रेरणा ही नियोग ऐसा नहीं, क्योंकि कार्यार्थ विषय ऐसा सा प्रेरणा कार्यार्थों को विषय करने वाली, कार्यार्थ विषय कार्यार्थ कार्य के अर्थ कार्य है नियोग, नियोग विषय का नियोग को विषय करने वाली प्रेरणा कार्यार्थ नियोग, कार्यार्थ नियोग, नियोग कार्यार्थ कार्य का अर्थ तद विषय का नियोग प्रेरणा, प्रेरणा प्रेरणा किसको क्या करते हैं नियोग करने के लिए, नियोग के लिए प्रेरणा, प्रेरणा से नियुक्त होगा, इसे नियोग ही प्रेरणा पर्यावाचक नहीं। नियोग न तात् प्रेरणा कार्य, कार्यार्थ विषय ऐसा सा प्रेरणा कार्यार्थ विषय ही नहीं, कार्यार्थ को विषय करने वाली कर्तव्य को प्रेरणा करने से कुछ करने के लिए करना है। न अंतरूपी प्रयत्न द्वितीय विकल्प है, प्रेरणा नियोग व अंतर प्रयत्न, अंतर प्रयत्न नियोग वो भी ठीक नहीं, न अंतर वो भी प्रयत्न मानांतरगत तथा अंतर प्रयत्न मानेंगे तो क्या होगा, मानांतरगते ही यत्न से मानस तदरूपे नियोग भी अच्छा। हाँ तो नियोग भी यदि अंतर प्रयत्न मानेंगे तो मानांतर की प्राप्ति है, अंतर प्रयत्न मन से सिद्ध होगा ज्ञात होगा तो मानस होगा, यदि अंतर प्रयत्न को नियोग मानेंगे तो मानस प्रत्यक्ष होगा उसका, तो अन्य मानांतर की गति प्रमाणांतर का विषय हो जाएगा, नहीं मानते प्रमाणांतर का विषय। न तावत प्रेरणा न ता कहाँ न ता प्रेरणा, हाँ शब्द व्यापार प्रेरणा, प्रेरणा तो शब्द का व्यापार तथा नियोग विषयत्वाद, शब्द व्यापार होता है प्रेरणा वो नियोग विषयत्वाद, नियोग को विषय करेगा शब्द से, विषय विषयिणश्च भेद प्रसिद्ध नियोग और प्रेरणा, प्रेरणा है विषयी, नियोग होता है विषय, नियोग विषय के प्रेरणा, एक विषय एक विषय हो गया, विषय नियोग विषय हो गया प्रेरणा, विषय विषय दोनों भेद होने के कारण नियोग प्रेरणा पर्यावाचक नहीं होगा। प्रेरणा और नियोग दोनों में विषय विषय भाव, नियोग विषयत्वाद है ना, यह बहुबरी करने का है, प्रेरणा यह नियोग विषयकत्वाद, नियोग विषय के प्रेरणा शब्द से प्रेरणा करेंगे नियोग के लिए, नियोग विषयक होने से विषय विषय भेद से होने से नियोग प्रेरणा समान नहीं है। ये तो वहाँ कार्य अर्थ विषय ऐसा कार्यार्थ विषय, कार्यार्थ विषय ऐसा प्रेरणा या बहुवी कार्यार्थ विषय ऐसा प्रेरणा सा प्रेरणा कार्यार्थ विषय, कार्यार्थ है उसका विषय, प्रेरणा का विषय कार्यार्थ नियोग, नियोग अर्थ कार्य प्रेरणा का विषय है। यजत यजते श्रोतुर अंतर यत्न स्वास्थ्य प्रच्युति, यजत कहते श्रोता को अंदर कुछ यत्न होता है स्वास्थ्य से प्रच्युति आगे कर्म करेगा, रूप जाते सनियोग द्वितीय तो आंतर प्रयत्न यदि कहेंगे नियोग न आंतरोपी प्रयत्न स्याद, अंदर प्रयत्न को नियोग कहेंगे भी ठीक नहीं, तथा मानांतर्गत आंतर प्रयत्न का अन्य प्रमाण का विषय हो जाएगा। टीका में यत्न से मानस मानसत्वाद अंतर प्रयत्न मानस मन से सिद्ध होगा, तदरूपत्व नियोग से आप तथापति यदि आंतर प्रयत्न मानस मानेंगे तो नियोग मानस हो जाएगा, तो अपूर्व तो होगा तो फिर अपूर्व क्या होगा मानस हो जाएगा, अनन्य लभ्यत्व अभावात् अशब्दार्थत्वापति इत्या, अनन्य लभ्य शब्दार्थ यदि मानस हो गया मानस प्रमाण सिद्ध हो जाएगा तो शब्द का अर्थ नियोग नहीं होगा। तृतीयम निराह तृतीय हो गया क्रिया संयोग द्वितीय क्रिया वा तृतीय क्रिया फलो कर गए न क्रिया कर्तृ संबंधात फलं नानिष्ट रूपतः कारकं नाप्य सिद्धत्वान् नाप्यन्यदनिरूपणात् न क्रिया कर्तृ संबंधात्, नियोग क्रिया नहीं कर्तृ संबंधात्, कर्ता के संबंध होने से नियोग क्रिया नहीं, क्रिया है कर्तृ संबंधत्वात् नियोग से चो अच्छा हाँ नियोग का नियोज्य के साथ अन्य कहते कर्ता के साथ नहीं, किंतु क्रिया का कर्ता के साथ क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया नियोग नहीं क्रिया तो कर्तृ संबंध है कि नियोग का क्या संबंध नियोज्य के साथ है। अब दूसरा ये तृतीय हो गया, चतुर्थ है फलम, चतुर्थ क्या है आगे क्रिया आगे फल आया, क्रिया वा फलम वा क्रिया के आगे फल आगे कारक, नियोज्य अवस्था में कर्ता नहीं, पहले नियोज्य के साथ तो नियोग का अन्य होगा, नियोग है ना नियोज्य थे उसके बाद कर्म करेगा तो कर्ता होगा, इसलिए कारक तो क्रिया तो कारक के साथ संबंध है कर्ता के साथ, और नियोग का अन्य होता है नियोज्य के साथ उस समय कर्ता नहीं है, पहले विचार आया था। और फलम न अनिष्ट रूप तो फल कैसे होगा, कोई इष्ट है क्या नियोग, सुख सुख साथ इष्ट होता है, नियोग दोनों से विलक्षण इष्ट नहीं होने से फल नहीं हुआ, और कारकम भी नहीं होगा कारक ना भी कारकम असिद्धत्वात्, जो कारक होगा क्रिया आदि के पहले सिद्ध होना चाहिए, क्रियाजनक का कारक पहले सिद्ध होगा तो कारक क्रिया बनेगी, वो सिद्ध रूप नहीं है इसलिए कारक भी नहीं होगा, ना भी अन्यत, और उसके बाद एक अन्यता आया था हाँ नित्य सिद्ध नित्य साध्य स्वरूप नित्य कार्य नित्य साध्य है सिद्ध नहीं नित्य साध्य है क्रिया सिद्ध हाँ नहीं नित्य साध्य हो तो हमेशा साध्य ही है, कभी असाध्य नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा। साध्य स्वरूप स्वभाव नित्य साध्य स्वभाव, साध्य स्वभाव ही हमेशा कुरु। तो व्यापार को तो प्रेरणा का, प्रेरक का व्यापार शब्द कथन करने लौक्य वाक्य में होगा, किंतु वहाँ वेद में प्रेरणा किसकी होगी? प्यार हो जाएगा वक्ता का, वक्ता में प्रेरणा, वक्ता में प्रेरणा, कि यहाँ वक्ता कोई वेद में नहीं। वहाँ तो कहीं कुछ कहा, यहाँ क्या कहा? प्रेरणा करते हैं नियोग सिद्धि के लिए, तो नियोग विषय को हो गई प्रेरणा, तो नियोग स्वयं प्रेरणा नहीं। और बहुत नियोग के लिए बहुत शास्त्रार्थ होता है, हम विधि भी कहें सामान्य विधि में तो नहीं, विधि कहें अदृष्ट भी ले लेते हैं, अदृष्ट के समान है, अदृष्ट तो मानते हैं, किंतु केवल अदृष्ट भी नहीं वो कहते, नियोग अलग विलक्षण कहते हैं। हाँ, कहीं वो ले करके विधान क्या जाता है विधि कहते, किंतु वो विधि क्या है नियोग? तो जो सामा विधि का अर्थ क्या है, उसका अर्थ अर्थ इष्ट साधनता ज्ञान कृति साध्यता इत्यादि है क्या, वो उसे अलग अलग है नियोग करते हैं। तो वो कहलाया था सिद्ध साध्य कुछ भी हो, अज्ञात अर्थ ज्ञान होने पर राग से प्रवृत्ति तो इष्ट साधनता पक्ष होता है, तो न्याय में आए इष्ट साधन हो और कृति साध्य हो, इष्ट साधन होने पर भी कृति साध्य नहीं हो तो प्रवृत्ति नहीं होती चंद्र मंडल आने आने में, और कृति साध्य होने पर भी विषमिश्रित भोजन में बलबद अनिष्ट अनुबंधित तो इष्ट साधन नहीं है, इसे प्रवृत्ति नहीं होती। और वो खाली वो क्या कहते हैं नित्य कर्म में कुछ फल नहीं, नियोग के कारण कर्म करे, वो जो नियोग है कुछ अदृष्ट अदृश्य स्वतः केवल अदृश्य को जो फल नहीं है। और याग होने के लिए अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग होने के लिए अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग कहते हैं, वो केवल से वो अदृष्ट के सदृश नियोग वो भी नहीं मानते हैं, अदृश्य है अन्य प्रमाण के द्वारा गृहित नहीं होने से अदृष्ट है, किंतु यागजन्य अदृश्य जो स्वर्ग देगा वो नहीं मानते हैं अलग, जो कि नियोग फिर नित्य कर्म में फल नहीं देने वाले फिर नियोग है, नियोग आदि हो प्रवृत्ति लिंग से नियोग का ज्ञान है, नियोग से ही प्रवृत्ति। तो यही विधि का ही कह देते हैं प्रेरणा आज्ञा, तो किंतु स्वतः वो फल नहीं है, साधन नहीं है, इतिगतता नहीं है, तो फिर क्या चीज़ है नियोग? वो विचार करने पर फिर वो प्रेरणा क्रिया कारक कुछ नहीं होता है ना, पे अन्य तो कहेंगे अनिरूपणात् चतुर्थम शिथिल फलम न अनिष्ट रूपत्वात्, नियोग संपूमर्थत हेतु महा अनिष्ट रूपत्वात्, पंचम प्रत्याह कारकम भी नहीं होगा असिद्धत्वात्, नियोग से साध्यत्वात् कारक से च सिद्धत्वात्, कारक पहले सिद्ध होगा नियोग साध्य होगा, इसलिए हेतु महा असिद्धत्वात् वो कारक भी नहीं है। और आगे षष्ठम माना भाव प्रत्याय नाप्य अन्य अनिरूपणात्, सप्तम न्याच से सप्तम क्या देखते हैं? हाँ किंचित अन्य देव किंचित काल कालत्रया संबंधित न कालत्रया संबंधित अतीन्द्रिय नच कालत्रय में रखा है, अष्टम आएगा। हाँ अतीन्द्र अष्टम आएगा, ये कालत्रा तो हो गया अन्य देवा वा किंचित कालत्रय संबंधित वाच्य वा अन्य देव वा अकिंचित कालत्रय संबंधित वाच्य वा अतीन्द्र वा कश्चित, तो अन्य देव वा ये कारकम वा अन्य देव वा अकिंचित कालत्रय संबंधित वाच्य वा अतीन्द्र वा कश्चित, तो कालत्रय संबंधित किंचित न सप्तम नच नच कालतरा स्पर्श वाच्यतम कार्यलक्षण घटशब्दा घटे मा भूत कालास्पर्शेन कार्यता न च कालत्र अस्पर्शवाच्यत्वम, अस्पर्श कालत्र अस्पर्श ऐसा कोई वाच्य पदार्थ है कार्य का लक्षण कहेंगे, कार्यत्र अस्पर्शवाच्यत्वम कार्य का लक्षण कहेंगे, ऐसा आदि मानेंगे। घट शब्द कह दिया घट, घट कहें तो कौन से काल का संबंध है, संबंध नहीं, क्रिया अध्याय करेंगे तो होगा नहीं, तो कालत्र असंबंध हो गया। घट सदा घटे काला स्पर्श न कार्यता माँ भूत, तो घट ही कार्य हो जाएगा, कार्यता का तो घट का क्या कार्य, तो कालत्र असंबंध ये ठीक है मैम। कालत्र असंबंध ही नियोग से शब्दत्व अर्थत्वा, नियोग शब्द के साथ कालत्र असंबंध, नियोग अर्थ के साथ कालत्र असंबंध। शब्द के साथ जो कहेंगे नाद्य इतिहा घट, घट चौबीस घट शब्दार्थ घटे में आभूत, घट शब्द में काल तेरे संबंध नहीं, तो घटे तूते तस्यापि शब्दतः काल अयोगात नियोगता स्याद, घट ऐसे क्या घट भी कोई शब्द से काल अयोगात नियोगता स्या सामाभूति कृत्वा शब्दत्व न तब स्पर्श नियोग, तो शब्द से काल तेरे स्पर्श नियोग नहीं होगा, नहीं घट शब्दाद घटे काल विशेष योग भाति, घट शब्द सुनने से काट में काल विशेष योग न भाति, अन्यथा यदि घट शब्द से घट काल संयोग महान हो जाए, घट शब्द कहेंगे तो वर्तमान काल में घट शब्द है, घट शब्द सुनती वर्तमान काल में तो सुना, अब वर्तमान काल में घट शब्द यदि कहेंगे, यदि वर्तमान काल का संबंध है घट शब्द से, तो फिर घटु अस्थि कहना व्यर्थ होगा, अन्यथा घटु अस्थि इत्यादि पनृति आत घटोत्ति में पनृति होगी। न च घट शब्दात घट से कालमात्र संसार की भांति भी, घट शब्द से घट का कालमात्र का संबंध भान हुआ, किंतु तद विशेष संसर्गार्थम अस्तित्यादि पदन, पहले क्या क्या घट शब्द से काल सामान्य का संबंध भान हो जाएगा, यदि काल सामान्य का संबंध भान हो जाएगा तो अस्थि कहना पुनरुति होगी, इसके वो शंका करते हैं। घट शब्द से घट काल सामान्य संबंध ज्ञान हो गया, किंतु काल संबंध सामान्य होने के बाद विशेष संबंध के लिए अस्थि शब्द वर्तमान काल के लिए कालमात्र संसर्गे घट शब्दाद घट से कालमात्र संसर्ग भाद्य भी, कालमात्र संसर्ग भान होने पर तद विशेष संसर्ग के लिए अस्थित्यादि पदम इति न युतम। घट शब्द से पृथ्वीबुद्धिनो द्वारा आकार अर्थत्वाद कालमात्र संसर्ग वृत्ति अभाव, घट शब्द से पृथ्वीबुद्धिनो द्वारा आकार अर्थ उसका आकार पृथ्वीबुद्धिनो द्वारा आकार, तो कालमात्र संसर्ग वृत्ति कालमात्र संसर्ग में आकार का आकार की वृत्ति नहीं, अन्यथा एकस्य शब्दस्य अनेकार्थत्व प्रसंगात, नहीं तो क्या होगा पृथ्वीबुद्धिनो द्वारा आकार है तो एक शब्द का अनेकार्थत्व कालमात्र संसर्ग बहुत आकार है अनेक अर्थ प्रसंग हो जाएगा, क्योंकि आकार विभिन्न प्रकार है और वो कोई कालमात्र का संस्पर्श है, आकृति शब्दार्थत्व भी व्यक्ति लक्ष्यत्वात् आकृति शब्द का अर्थ है व्यक्ति लक्षणा से बोध होता है, उनसे ने तरह मतलब अर्थत शब्दत काला स्पर्श को लेकर नहीं कहेंगे, दो विकल्प क्या था अर्थत कहेंगे, अर्थात कहेंगे तो कालेतरस्य कालायोगिनो जड़स्य सत्वाद, काल से इतरित इतर काल से इतर जो घटपटाद कोई पदार्थ वो काल है क्या, काल इतरस्य कालयोगिनो काल अयोगी काल संबंधी, उनसे काल अयोगिनो काल से इतर कोई पदार्थ हो जो काल संबंधी हो, काल से काल स्वयं काल संबंधी नहीं, काल को छोड़कर कौन जड़ पाता जो काल संबंधी नहीं होगा, चेतन काल संबंधी कहेंगे, किंतु काल से अतिरिक्त जितने चेतन भिन्न पदार्थ हो सब तो काल संबंधी है, काल संबंधी कोई पदार्थ होगा, काल संबंधी तो कालातीत ब्रह्म, और काल का काल के साथ संबंध नहीं कहेंगे, काल एक ही, किंतु काल से भिन्न हो और जड़ पदार्थ ऐसा कौन काल संबंधी होगा? ये नेतर मतलब अर्थ से कालेतर से कालायोगिनो जड़ से असत्वाद, काल से भिन्न जो काल असंबंधी हो जड़ पदार्थ ऐसे पदार्थ कोई है नहीं। न च नियोग इतर से इत्यपि प्रयुक्तव्यम, कहते ऐसे काल इतर कालायोगी कोई पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार नियोग काल इतर से नियोग इतर भी कहो, नियोगते कहे काल के साथ संबंध जिसमें नहीं होता है, नियोग का भी काल के साथ संबंध नहीं होगा। जिसे लक्षण में कालेतर से कालायोगिन जड़ से असत्वाद, काल से भिन्न कोई काल अस्पृश वाला जड़ पदार्थ नहीं है। जैसे काल इतर दे दिया ऐसे नियोग इतर भी जोड़ दो, काल से भिन्न हो नियोग से भिन्न हो काल असत्पर्शी असंपर्शी जड़ पदार्थ ही नहीं, नियोग तो हो जाएगा। जैसे काल असंग अयोग्य है ऐसे नियोगी भी काल आयोगी ये तो न तत्व समतत्वात्, नियोग पहले सिद्ध हो तो नियोग इतर कहेंगे। अर्थात नियोग को काल तर असंस्पर्शी ऐसा कोई अर्थ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जितने पदार्थ है काल से इतर काल के साथ संबंध नहीं होगा। अब बाकी जितने जड़ पदार्थ सबका काल में संबंध होगा ही। अष्टम होता है, अष्टम क्या है? अतीन्द्रिय भाव नियोगोपी, नियोगोपी नियोज्यस्य व्यापार स कथम भवेत्, अतीन्द्रियो लिंगाद्यर्थ सिद्धिश्चास्य कथम भवेत्। नियोगोपी नियोज्य से व्यापार, नियोज्य पुरुष का व्यापार होगा, स कथम अतीन्द्रिय भवेत्, अपने लिंगादि अर्थ सिद्धि स अतीन्द्रिय कथम लिंगादि अर्थ भवेत्, स अतीन्द्रिय कथम है नियोज्य का जो व्यापार होगा वो अतीन्द्रिय कैसे होगा, अतीन्द्रिय कैसे लिंगादि अर्थ कैसे होगा, अस सिद्धि से कथम भवेत इसकी सिद्धि कैसे होगी, नियोज्य का व्यापार नियोग होता है। ठीक है, मैं नियोगोपी कर्तृव्यापार यागाधिवत, कर्ता का व्यापार जैसे याग, नियोगोपी नियोज्य का व्यापार, नियोज्य व्यापार सन न अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय नहीं होगा पुम व्यापार तो यागवत, याग जैसे पुरुष का व्यापार अतीन्द्रिय नहीं होता है, नियोगोपी नियोज्य का व्यापार अतीन्द्रिय नहीं होगा, कथम अतीन्द्रिय कथम अतीन्द्रिय भवेत। और लिंगादि अर्थ कैसे होगा, साध्य वैकल्यम विष्णु क्रमण हविष प्रक्षेपादेर अध्यक्षत्वादित न च साध्य वैकल्यम, साध्य क्या है ये याग आदिवत, यागादि पुम व्यापारत्वात अतीन्द्रिय न, कहते ये जो यागादि है वो तो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय न कैसे, ये अनुमान कैसे होगा, नियोग अतीन्द्रिय न पुम व्यापारत्वात यागवत, याग दृष्टान्त है उसमें साध्य नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा, साध्य भी कह लिया, याग है दृष्टान्त उसमें अतीन्द्रियत्व अभाव ये नहीं रहेगा तो साध्य वैकल होगा, साध्य वैकल होगा तो दृष्टान्त कैसे बनेंगे याग को दृष्टान्त करके, कहते न च साध्य वैकल्य, क्योंकि पुम जो पुम व्यापार है वो अतीन्द्रिय नहीं होता है, जो पुम व्यापार तो हेतु कहाँ रहेगा, पुम व्यापार में याग में पुम व्यापार तो हेतु है, याग में जो पुम व्यापार तो है वहाँ अतीन्द्रियत्व का अभाव, अतीन्द्रियत्व है पूर्व पीछे कहता नहीं अतीन्द्रियत्व का अभाव नहीं, तो सिद्धांत कहते अतीन्द्रियत्व का अभाव है क्योंकि इंद्रग्राह्य है, कैसे इंद्रग्राह्य विष्णु क्रमण हविष प्रक्षेप आदेर अध्यक्षत्वाद, विष्णु क्रमण परिक्रमा करते हैं हविष प्रक्षेप करते, ये तो सो याग के अंतर्गत है ना, तो प्रत्यक्ष दिखता है, तो अतीन्द्रिय कैसे होगा? अतीन्द्रिय नहीं हुआ, अतीन्द्रिय अभाव है, उनसे क्या हुआ? याग अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय का अभाव है, अतीन्द्रिय नहीं है। अतीन्द्रिय नहीं होने से जो पुंभ व्यापार होने से अतीन्द्रिय तो अभाव है, नियोग भी नियोज्य व्यापार होने से पुंभ व्यापार होने के कारण वह अतीन्द्रिय नहीं होगा। अतीन्द्रिय कैसे होगा? कि यहाँ जो याग शब्द चल रहा है ना, यजेता जो हुआ थी सबको लेकर चलता है, सब कार्य को सब लेकर के, क्यों खाली याग होम अलग करके ये नहीं। विधि में विधिलिंग में लिंग का अर्थ क्या है, यजेता जो हुआ तो कुरियात हंतव्य सब संध में लेकर चलता है, तो याग आदि इसे कहते हैं, याग होम आदि जो कर्म है। तो कर्म करने से याग आदि कहें तो खाली देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, तो उद्देश्य नहीं होगा तो भी देवता द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, मंत्राजी पाठ करते कुछ मिल करके याग होता है, तो होम करते समय प्रक्षेप हुआ और विष्णु क्रमणादि जो हुआ उसके अंग है। याग के अंग कितने अंग है, सब अंगों को प्रत्यक्ष, कुछ अंग प्रत्यक्ष होता है। किन तरी लिंगादि आलम्बन आलम्बनम इति आशंक्य परिशेषाद नियोगाद अन्यो लिंगादि अर्थ अभिपय, नियोग को छोड़ कर कोई लिंगादि अर्थ होगा, लिंगादि अर्थ लिंगादि अर्थ कोई अलग होगा। अतीन्द्र कथम भवेत, लिंगादि अर्थ सिद्धिश्चर्य कथम भवेत, नियोग स्वरूपम निरस्य साधकम निरस्यति, नियोग स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ, नियोग का स्वरूप से निराश हो गया, तो क्या मानना पड़ेगा? नियोग से अन्य कुछ होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लिंगादि अर्थ कोई है। और नियोग का साधक क्या है, नियोग की उत्पत्ति कैसे होगी, सिद्धिश्चर्य कथम भवेत, अच्छा नियोग से सिद्धि कैसे होगी? अभी से नियोग का साधक निराश करते हैं, नियोग स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ उसका साधक सिद्धिश्चर्य कथम भवेत, नियोग निष्पादकम न इत्युक्तम, पूर्व शिक्षिता नियोग का निष्पादक साधक कोई नहीं थे, ठीक नहीं? निष्पन्न से यागादेव तथात्वाद, निष्पन्न याग हो गया तो वही तो साधक है नियोग का, इति संकते सिद्धि सिद्धिर विषय सिद्धौ चेन नैवं स्यात् कर्मणा नहि आप्त्युत्पत्त्यादिकं शक्य मनारूप्य स्वभावतः। नियोग से सिद्धि विषय सिद्ध हो चेत, विषय से आगादि सिद्ध हो, नियोग से सिद्धि आगादि होने पर नियोग की उत्पत्ति हो जाएगी थी, चेत सिद्धांत कहता नैवम नैवम स्यात् नहीं कर्मणा आप्ति उत्पत्ति आदिकम शक्यम, कर्म के द्वारा आप्ति उत्पत्ति आदि नियोग आप्ति उत्पत्ति विकृति संस्कृति, ये नियोग कैसे कहेंगे? कर्म से आप्ति उत्पत्ति विकृति संस्कृति नियोग तथ नहीं है। अनारोप्य स्वभाव तो नियोग एक आरोप्य नहीं स्वभाव है, तो आपत्ति उत्पत्ति विकृति स्वभाव कुछ नहीं होगा, अनारोप्य स्वभाव तो क्या देखें यदि परिहर्ति नहीं पुम व्यापार न नियोग से उत्पत्ति आपत्ति संस्कार विकार स क्या संपादय तू, पुम व्यापार से नियोग की उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति नहीं, तसे नियोगवादी भी अनाधिअतिशय तो अंगीकाराद, अनाधिअतिशय कुछ में अतिशय उत्पन्न होता नहीं नियोग उत्पत्ति, आके कर्म से कुछ उत्पत्ति होने के लिए नियोग में नहीं, क्योंकि स्वयं नियोग अनाधेय अतिशय अस्मिन जिसमें कुछ अतिशय उत्पन्न होता नहीं सीधा। अन्यथा नित्य साध्य तो व्याघाता कुछ तो अतिशय होगा, अतिशय नहीं होता है, स्वयं नित्य साध्य स्वभाव, स्वयं साध्य है, साध्य होने के बाद उसमें कुछ आगे कुछ होगा प्रकार परिवर्तन नहीं है। यदि परिहार में स्परेति कर्मणा आपति उत्पादी का न सक्य अनारोप्य स्वभावतः। अनारोप्य मतलब वास्तव के स्वरूप कोई आरोप्य स्वभाव कुछ है ही नहीं, उत्पत्ति आदि के लिए वास्तव कोई स्वभाव नियोग है, इसे कर्म के द्वारा कुछ उसमें होने वाला नहीं। नियोगे के पदार्थ है जो कर्म से उसे कुछ अनाधि अतिशय, जो अनाधि अतिशय कहना ये अनारोप्य स्वभावतः कहा, जिसमें अतिशय आधेय उत्पन्न नहीं होता है, जिस स्वभाव उसमें कुछ आरोप नहीं किया जाएगा, कुछ उत्पन्न नहीं होगा। अनाधेय अतिशय का क्या अर्थ, अनाधेय अतिशय इसमें जिसमें कोई अतिशय उत्पाद्य नहीं होता है उसको ही कहा अनारोप्य स्वभाव। तो स्वभाव तो अनारोप्य, उसमें कुछ आरोप उत्पाद्य नहीं होता है, क्या नहीं जाता है कर्मणा। साधका भाव मुक्त्वा नियोगस्य साधकत्वाभाव मुक्तम उपक्रमते। नियोग का कोई साधक नहीं है पहले बता दिया, नियोग फिर किसका साधक होगा, नियोग का साधक कोई नहीं, नियोग स्वयं किसका फल देने के लिए साधक होगा, नियोग स्वयं साधक भी नहीं होता है, साधकत्व तो निराकरण करते हैं। साधकत्व भाव मुक्त तत्र क्रिया साध्य फले सस्याद, क्रिया साध्य स्वर्ग में संयोग साधक कहीं इत्यत्र नियोग से स्वर्गादि साधक तो उतरे क्रिया साध्य फले स्वर्गादो सस्याद संयोग, नियोग क्या होगा साधक स्वर्ग का, तो स्वर्गादि साधक कहा गया न पुमर्थ बहिष्कृत था, तो को पहले क्या था पुमर्थ बहिष्कार पुरुषार्थ से विलक्षण का पुम व्यापार पुरुषार्थ बहिष्कृत पहले कहीं आया था। इतिहासंग कार्यम स्वरूपेण विद्यमान स्वर्गादि में साधयति भूम व्यापार अधीन लब्ध सत्ता कम वायती विकल्प्य। अभी जो नियोग कार्य स्वरूपत रहते हे स्वर्गादि उत्पन्न करेगा, भूम व्यापार अधीन लब्ध सत्ता कम बा, भूम व्यापार अधीन न लब्धा सत्ता ऐसे पुरुष व्यापार आगादि करने पर उसकी सत्ता होती है, अतः नियोग पहले होते हुए स्वर्ग आदि साधन करेगा इति विकल्प आद्यम अनुभवते थे। आद्य यदि स्वरूपत रहते हुए स्वर्ग आदि साधक मानेंगे कार्यम, कार्यम स्वेनात्मना सिद्धम पुमर्थम साधयेद् यदि सर्वदा तस्य तादृक्त्वात् पुमर्थः सर्वदा भवेद्। स्वेनात्मना सिद्धम कार्यम यदि पुमर्थम साधेत, स्वरूपत सिद्ध होकर के नियोग पुरुषार्थ यागादि सिद्ध करे तो सर्वदा तस्य तादृक्त्वात् पुमर्थ सर्वदा भवेत्, तो हमेशा ही सिद्ध रूपे नियोग हमेशा स्वर्ग साधक स्वर्ग उत्पादक हो, तदा स्वर्गादि सदा स्याद, क्योंकि उसका है तो नियोग स्वरूप ने सदा है सदा सत्वादि दुसैति सर्वदा तस्य तादृक स्वभाव, न च स्वर्गादेह सामग्री सापेक्षत्वाद न सदातनत्व नियोग से सदातनत्व, स्वर्गादि तो सामग्री सापेक्ष है कार्य होने के कारण इसे स्वर्गादि में सदातनत्व नहीं आएगा। नियोग से स्वानुकूल नियोज्य लाभाय, स्वानुकूल नियोज्य नियोग के अनुकूल नियोज्य पुरुष लाभाय फलम उपनयत तदपेक्षित सामग्री में आक्षेपेव तदाक्षेपकत्वाद्य सिद्धांति कहता है नियोग भी स्वानुकूल नियोज्य प्राप्ति के लिए पुरुष पुरुष नियोज्य नियोग सिद्ध करेगा नियोज्य सिद्धि के लिए फलम उपनयत फल स्वर्ग आदि देते हुए उसके लिए अपेक्षित सामग्री का भी आक्षेप करेगा, सामग्री हो जाएगी तो याग भी हमेशा होना चाहिए। नियोग होगा तो फल मिलेगा स्वर्ग, फल मिलेगा तो फल मिलेगा तो उसके लिए सामग्री भी हो जाएगा, यदि फल मिलेगा तो साधना हो फलम उपनयत उसकी अपेक्षित सामग्री का आक्षेप करेगा, सामग्री का आक्षेप करने से क्या हुआ तो हमेशा ही स्वर्ग हो जाए तदाक्षेपत्वाद आक्षेप हो तदाक्षेपत्वाद। कल्पांतर मादते पुम व्यापार, पुम व्यापार प्रसिद्ध्याथ सिद्धं स्वार्थकरं मतं तस्यानाधेय रूपत्वान् न कदाचित् फलं भवेत्। अथ पुंव्यापार प्रसिद्ध्या सिद्धम स्वार्थकरम। पुंव्यापार से सिद्ध प्रसिद्ध्या सिद्धम, उसे सिद्ध होकर के अपने फल देगा नियोग। पुंव्यापार से सिद्ध प्रसिद्ध होकर के सिद्ध होकर के स्वर्ग आदि फल देगा। इति तस्य अनाधेय रूपत्वा न कदाचित् फलम। वो जो नियोग अनाधेय रूपत्व कुछ उत्पाद्य नहीं होगा, नियोग कुछ करने का नहीं, पुंभ व्यापार साध्य कुछ नहीं होगा, तो उसको अनाधेय स्वरूप आधेय स्वरूप नहीं मानते, तो कदाचित फल न भेवेते। पुंभ व्यापार होने पर नियोग में कुछ उत्तम होगा आएगा ऐसा नहीं है। पुंभ व्यापार अनाधेय अतिशय ठीक ठीक है। मैं नियोग से अनाधेय अतिशयताया अनाधेय अतिशय, उसमें अतिशय कुछ होता नहीं। कर्मणा नहीं इत्यादि उक्तत्वाद, अभी आया कर्मणा 26 में, हाँ कर्मणा नहीं आपति उत्पत्ति तसे पुंव्यापारा दसी दे। पुंव्यापार से सिद्ध नहीं होने से न कदाचित अभी तदाधीन स्वर्गादि से आद, पहले पुंव्यापार अधीन हो नियोग तो तदाधीन स्वर्गादि होगा। कर्म से आपति उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति इस चार में से कोई नहीं होने से सिद्ध नहीं होगा। पुंभ व्यापार से अपेक्षा नहीं होगा तो स्वर्गजनक नहीं हो सकता है। तो कर्म से फल उत्पत्ति तो नियोग उत्पत्ति याग से नियोग की उत्पत्ति होती हो भी नहीं है। लिंग से नियोग का ज्ञान होता है, नहीं कि न्याय करेंगे तो नियोग की उत्पत्ति होगी। नियोग स्वसिद्धि के लिए नियोज्य की अपेक्षा करता है, उसका विषय भी याग आदि है, याग विषय का नियोग हो गया। किंतु नियोग लिंग से नियोग का ज्ञान हुआ, नियोग कोई उत्पन्न होगा जैसे अदृष्ट उत्पन्न होता है ऐसे नहीं मानते। याग से अदृष्ट उत्पन्न होगा स्वर्ग अधिक ऐसा मानेंगे तो ठीक है। उसे विलक्षण साध्य करण इति कर्तव्यता ऐसा से विलक्षण व्यापार सबसे विलक्षण नियोग जो कि उत्पन्न नहीं होता है। अदृष्ट तो उत्पन्न होगा, या कर्ण से अदृश्य होगा फल देगा वो नहीं मानते। अलग कर्म कार्य नहीं, उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति उत्पत्ति भी नहीं, तो फिर पुंभ व्यापार से अपेक्षा नहीं हुआ। नियोग से अनाधि अतिशय तो हेतुअंतर भाव, नियोग अनाधि अतिशय कहते संभाव्यमान। संभाव्यमान सिद्धेर ही यागादेह कार्यतामता व्योमवत् तत्पुष्पयोर्न स्यात् सिद्धात्यन्ता प्रसिद्धयोः। यागादे संभाव्यमान सिद्धेर कार्यता मता, संभाव्यमान सिद्धिर यस यागादि स यागादि संभाव्यमान सिद्धि तस्य, जिसकी सिद्धि संभव न संभव है वो यागादि कार्य कर्तव्य अनुष्ठेय होता है। और जो जिसकी सिद्धि संभाव्य नहीं है, व्योम तत्पुष्पयोर आकाश की सिद्धि संभव है, आकाश कुसुम भी नित्य सत्य सत्य नित्य असत्य का पुष्प, जिसमें सिद्धि संभव नहीं न स्यात् सिद्ध अत्यंत प्रसिद्ध यो हो कार्यता न स्यात् सिद्धश्च अत्यंत प्रसिद्धश्च सिद्ध अत्यंत प्रसिद्ध यो हो या कार्यता न स्यात् व्योम तत्पुष्पयोर। व्योम है सिद्ध और अत्यंत अप्रसिद्ध है खपुष्प, ये दोनों में कार्यता क्योंकि संभाव्य मना सिद्धि नहीं, पुरुष व्यापार सिद्धि नहीं होती, इसमें कार्यता नहीं होगी। क्या श्लोक है? नित्य सत्वम असत्वम खपुष्पाकाश और या तो नियामक कोई नहीं तो हमेशा रहेगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि नियामकाधिक काचित को तो भावान हमेशा थे। और जिसका नियामक नहीं तो क्या होना चाहिए, हमेशा हो, नहीं तो कभी नहीं हुआ। ये संभावना सिद्धि, ये खपुष्प और आकाश दोनों की सिद्धि संभावना नहीं होने से उसमें कार्यता नहीं होती। इसलिए सिद्ध अत्यंत प्रसिद्ध है में आकाश पुष्प के समान कार्यता नहीं है। कुंभ व्यापारात संभाविता उत्पत्तिर, संभाविता उत्पत्ति से ऐसे भाव पदार्थ में कार्यता न नियोग से तद असाध्यता, नियोग पुंभ व्यापार साध्य नहीं। कथम नियोग से पुंभ व्यापार असाध्यत्व न अकार्यता, पुंभ व्यापार असाध्य पुंभ व्यापार से साध्य नहीं होने से कार्य नहीं। क्यों, सिद्धस्य व्योमवत अकार्यतावत, जो सिद्ध है आकाश के समान कार्य नहीं होता है। अत्यंत असिद्धत्व न इष्ट नियोग से अभी नियोग अत्यंत असिद्धत्व न, वो जो इष्ट नियोग आप कहते हो अत्यंत असिद्ध है। पुष्पवत अकार्यता होता, खपुष्प के समान भी कार्य नहीं होगा, ऐसे नियोग कोई सिद्ध पदार्थ भी नहीं, फिर कार्य कैसे होगा। संभाव्यमान सिद्धिरपि यागादेर न कार्यता स्वरूपम, अच्छा याग संभाव्यमान सिद्धि होने पर भी कार्यता स्वरूप न कार्यता स्वरूपम, याग कार्योपादानम कार्यमिति भेद प्रतीते, याग याग विसर्ग याग कार्योपादानम कार्यमिति भेद प्रतीते, कार्योपा संभवमान सिद्धेरपि यागादि न कार्यता स्वरूपम, याग कार्य उपादानम कार्यम इति भेद प्रतीतेर, कार्य उपादानम और कार्यम इसे भेद प्रतीत होने से। अतो नियोग सेव, अच्छा पूर्व पीछे कहता है संभवमान सिद्धि, याग की सिद्धि संभावना होने पर भी याग याग आदिर कार्यता स्वरूपम न, पूर्व पीछे कहता है याग में कार्यता नहीं होगी, क्योंकि याग कार्य उपादानम कार्यम उपादान, याग कार्यस्य उपादानम कारण है कार्य का उपादान, और कार्यम याग कार्यम याग कार्य उपादानम, कार्य है नियोग, कार्य का उपादान है याग कारण, कार्य नियोग का कारण है याग और कार्य हो गया अलग, दोनों में कार्य कारण में भेद प्रतीत होती है। किसमें, कार्यम नियोग है कार्यम और कार्य उपादानम याग, याग और कार्यम दोनों में एक हुआ, कार्य से उपादानम याग और कार्यम अलग, भेद प्रतीत होने से याग कार्य। अतो नियोग सेव तत्स्वरूपम, नियोग ही तत्स्वरूपम कार्य स्वरूपम होगा, इति आशंका कर्तव्येति। कर्तव्यो याग इत्येवम् यागाद् भिन्ना यथेक्षते, कर्तव्यं कार्यमित्येवम् ततोपि व्यतिरिच्यते, याग कर्तव्य करना है तो याग से भिन्न हो गया कर्तव्यता कार्यता, याग भिन्न कर्तव्य याग इतम यागाद भिन्ना यथा कार्यता इष्यति, या कर्तव्य याग हो, याग कर्तव्य करने से याग अलग और कार्यता अलग, कर्तव्यता याग में अलग, याग कर्तव्य कर्तव्यता नहीं, याग कर्तव्य हो तो कार्यता याग से भिन्न हुआ, ऐसे याग कर्तव्य से कहने से कार्यता याग से भिन्न हुआ। और कर्तव्यम नियोग है कर्तव्य, कर्तव्यम कार्यम, कर्तव्यम कार्य कहेंगे तो कार्यता कार्य से नियोग से भिन्न होगा, तत्व भी व्यतिरिक्त तो नियोग से भिन्न हो जाएगा बिना से, ऐसे याग से भिन्न है कार्यता ऐसे नियोग से भी भिन्न है कार्यता, भिन्ना कार्यता इति शेष। कर्तव्य याग इतम यागाद भिन्ना, यागाद भिन्ना के आगे कार्यता, यागाद भिन्ना कार्यता यथा इच्छते, ऐसे याग से भिन्न कार्यता, ऐसे नियोग से भी भिन्न कार्यता होगी, तो नियोग कार्यता एक नहीं हो।